الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب پر مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ، ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے ہفتے سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کیا تھا. آج اس سے آگے کی آیت اہدنا الصراط المستقیم پر کچھ عرض کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو سکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، آدمی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بجا لائے، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے، آدمی اپنی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں سے بچے، باز رہے، اس کا نام عبادت ہے. یعنی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانے، اپنے کسی حال میں اور اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں اور کسی موڑ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، عبادت کا یہ مفہوم ہے. ظاہر بات ہے کہ عبادت کے اس مفہوم کے اوپر جو ہے عمل کر لینا، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو یہ نسخہ بتلایا اور راستہ سکھلایا کہ اللہ کے سامنے اقرار تو کرو، اپنی زبان سے کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر تیری عبادت کرنا یہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ تیری توفیق شامل حال نہ ہو. اس لیے اللہ، ہم اس معاملے میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہمیں حوصلہ اور ہمت بخش، اور تو ہمیں ایسی توفیق سے نواز کہ ہم تیری اطاعت اور تیری بندگی کے مطابق زندگی گزاریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس سلسلے کے اندر استعانت طلب کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کیسے مانگی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کیا انداز اور کیا طریقہ ہے, تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں مانگا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا راستہ جس میں کسی طرح کی ایش پیش نہ ہو, مور مڑور نہ ہو, سیدھا راستہ ہو کہ جس پر چلے تو آدمی اپنی منزل تک پہنچ جائے, ایسا راستہ کہ جو سیدھا آدمی کو اپنی منزل کے اوپر لے جائے, اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت چھوٹا سا جملہ تلقین کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا ہمیں یہ طریقہ سکھلایا. یہ بہت مختصر دعا ہے, اس میں فقط تین لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے, اہدنا الصراط المستقیم, یہ تین لفظ کی دعا ہے, مگر ایسی جامع معنی دعا ہے کہ اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہماری دنیا اور ہمارے آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائے. صراط مستقیم, ہر چیز کے اندر انسان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے. انسان کی دنیا اور آخرت کی, جب چاہے دنیا کی ضرورت ہو, چاہے دنیا کے کام ہو, اور چاہے آخرت کی ضرورتیں ہوں آخرت کے کام ہو, انسان کو اس میں صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی ضرورت ہے. آخرت کے کاموں میں بھی اس کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے, دنیا کے کاموں میں بھی اسے صراط مستقیم کی ضرورت ہے. اس انسان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ صراط مستقیم سے, صحیح راستے سے اور صحیح طریقے سے مستغنی ہو. اس کو اپنے ہر کام کے اندر, اپنی ہر ضرورت کے اندر, چاہے اس کی چھوٹی ضرورت ہو چاہے اس کی بڑی ضرورت ہو, اس کو صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی اور صحیح طریقے کی ضرورت ہے. آخرت کے کاموں میں بھی, آخرت کے جو انسان کے مقاصد ہے اور آخرت کے جو کام ہے, وہ جو ہے آخرت کی سب سے آخری منزل جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے نصیب ہو جائے, اور اللہ کے رضا اور اللہ کی خوشنودی کا مظہر جنت ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دے گا. تو آخرت کے کاموں کی آخری منزل اور آخرت کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت انسان کی جو ہے وہ جنت ہے. تو صراط مستقیم کی آخرت کے لیے بھی ضرورت ہے کہ انسان دنیا کے اندر صراط مستقیم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا. تو آخرت کے اعتبار سے تو اسے صراط مستقیم کی ضرورت ہے ہی کہ صراط مستقیم اسے جنت تک لے جائے گا. دنیا کے کاموں کے اعتبار سے اور دنیا کی ضرورت کے اعتبار سے بھی انسان کو صراط مستقیم کے اور سیدھے راستے کی ضرورت ہے. اس کی کوئی معمولی سے معمولی چیز ہو, جیسے انسان اپنے گھر سے نکلا, اسے اپنے روزگار کی جگہ پر جانا ہے تو اسے صراط مستقیم کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا راستہ سجائے کہ جو سیدھے اس کو اس کے روزگار کی جگہ تک, اس کی ملازمت کی جگہ تک, اس کے جو ہے کھیت کی جگہ تک, اس کی تجارت کی جگہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو لے جائے. کوئی ایسی چیز راستے کے اندر پیش نہ آئے کہ جس سے وہ اپنی منزل سے جو ہے بھٹک جائے اور اپنی جگہ تک جو ہے نہ پہنچ سکے. معمولی سے معمولی ضرورت انسان کی, اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح راستے کی اور صحیح طریقے کی اسے ہدایت نہ کی جائے, صحیح راستہ اور صحیح جو ہے طریقہ اسے سجایا نہ جائے دنیا کی اپنی کسی ضرورت میں, دنیا کے اپنے کسی کام میں, تو وہ اس کام کو, اس ضرورت کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. اس لیے معمولی سے معمولی ضرورت ہو انسان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے. اس موقع پر حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے ہے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کے مقام سے ان کو نوازا تھا. ان کے حالات کے اندر ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میری جو ہے سر کی مانگ صحیح نہیں نکلتی ہے, عورتیں جب جو ہے بال بناتی ہے تو درمیان دو حصوں کے اندر بال کو تقسیم کر دیتی ہے, ایک حصہ دائیں طرف ایک حصہ بائیں طرف, درمیان میں جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو مانگ کہا جاتا ہے. تو اس عورت نے حضرت سے کہا کہ حضرت میری مانگ صحیح نہیں بنتی, ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے, تو آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میرا مانگ صحیح ہو جائے, میری مانگ جو ہے صحیح نکلا کرے. اب یہ بعض لوگوں کو جو ہے اس طرح کی بعض لوگوں کی ایسی سوچ اور بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ معمولی سے کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے تو ان کے جو ہے اس کے لیے تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے اس اور خاص کر عورتیں اس معاملے کے اندر جو ہے زیادہ ہی یہ ہوا کرتی ہے تو اس عورت نے جو ہے حضرت سے یہ درخواست کی کہ حضرت میری مانگ صحیح نکلا کرے سیدھی نکلا کرے اس کے لیے آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیجیے. حضرت نے کہا کہ بھائی مانگ کے لیے کوئی تعویذ ہوتا ہو مانگ صحیح نکلے سیدھی نکلے اس کے لیے کوئی تعویذ ہوتا ہو اور جو ہے قرآن حدیث کے اندر اس کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہو ایسا تو میرے علم کے اندر نہیں ہے. لیکن وہ اڑ گئی حضرت کے پاس اور اصرار کرنے لگی حضرت سے کہ نہیں آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے اور مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میری مانگ جو ہے صحیح نکلا کرے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اس عورت کو کیا کہا جائے اور اس کا کیا راستہ نکالا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر بات ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہ ہماری ہر ضرورت کے لیے ہے اور ہمیں اپنی ہر ضرورت کے اندر جو ہے سیدھے راستے کی ضرورت ہے اور سیدھے راستے کے ہم محتاج ہیں صراط مستقیم کے. اور اللہ سے یہ دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو اچھی طرح سے جو ہے پورا فرماتے ہیں. تو میں نے جو ہے ایک پرچی کے اوپر اس آیت کو لکھا اور اس عورت سے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے اپنے گلے کے اندر یا اپنے سر کے اندر جو ہے باندھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا. میں نے جو ہے اس جذبے کے ساتھ جو ہے اس کو یہ آیت لکھ کر کے دے دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اب میرے اس تعویذ کو جو ہے اپنے سر کے اندر باندھا تو اس کی مانگ جو ہے پھر اس کے بعد صحیح بننے لگی سیدھی بننے لگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ حضرت کا اخلاص تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع مغبر لو اقسم علی اللہ لابره اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے پراگندہ حال پراگندہ بال بندے ایسے ہوتے ہیں یعنی بظاہر ہمیں ایسے نظر آتے ہیں عام آدمی کی طرح سے ان کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں ان کے کپڑے بھی جو ہے میلے کچیلے پرانے ہیں ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ان کی ظاہری حالت سے کہ اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بہت اونچے بندے ہوں گے. ان کی ظاہری حالت سے ایسا نظر بھی نہیں آتا مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ معمولی سے نظر آنے والے بندے ہماری نظروں میں ان کا ویسے کوئی بڑا مقام نہیں ہے بہت خستہ حالت ہیں ہم ان کو بہت چھوٹی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظروں میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ اگر خدا کے سامنے کسی بات کی قسم کھا لیں کہ اے خدا یہ چیز ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرماتے ہیں. تو حضرت نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا مقام ان کو حاصل تھا انہوں نے جو ہے اس ارادے سے اس جذبے سے آیت کو لکھ دیا تو حضرت کے اخلاص کی برکت تھی حضرت کے مقام کی برکت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کا جو ہے یہ کھلا معجزہ اور قرآن کریم کی آیت کی یہ کھلی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی بدولت اس عورت کے مقصد کو اور ضرورت کو پورا کر دیا. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اپنی ہر ضرورت کے اندر چاہے معمولی سے معمولی ضرورت ہو ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے صحیح طریقے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نہ کی جائے اپنے کاموں میں اپنی ضرورتوں میں صراط مستقیم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سجایا نہ جائے تو ہماری ضرورتیں ٹھیک سے پورا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے رہو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے رہو. جب تک صراط مستقیم تمہارے لیے مقدر نہیں کیا جائے گا اور اس کی ہدایت نہیں کی جائے گی تمہاری دنیا اور آخرت کے کام نہیں بن سکتے ہیں. دنیا کے کاموں میں بھی تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے اور آخرت کے کاموں میں بھی تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صراط مستقیم کی ہدایت تو مانگنے کو کہا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما مگر صرف راستے کا اللہ نے تذکرہ کیا سیدھے راستے کا تذکرہ کیا مگر یہ سیدھا راستہ ہم کو کہاں تک لے جائے اس کی منزل کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں بتلایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں مگر کس چیز میں مدد چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا. وہاں عرض کیا تھا کہ جب جس چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کلام کے اندر یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے تو پھر وہاں عام بات مراد ہوتی ہے. تو اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں, کس چیز میں مدد چاہتے ہیں؟ نہیں ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم اپنی ہر چیز میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. گویا ہمیں سبق دیا گیا ہے یہاں کہ اپنی ہر بات میں, اپنی معمولی ضرورت میں بھی, اپنی بڑی ضرورت میں بھی, اپنے معمولی کام میں بھی, اپنے بڑے کام میں بھی, کوئی بھی کام, کوئی بھی ضرورت ہو, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہیں. اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی یہی نقطہ جو ہے ملحوظ ہے, اور یہاں بھی اسی نقطے کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے کہ راستے کے ساتھ منزل کا پتہ نہیں دیا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما, مگر وہ سیدھا راستہ کس منزل تک ہمیں لے جائے, ہماری منزل کیا ہے, اس کو ذکر نہیں کیا گیا. اس لیے کہ بات کو عام رکھنا مقصود ہے کہ اللہ ہماری ہر منزل میں, ہماری ہر ضرورت میں ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائیے. ہمیں تو اپنی ہر ضرورت کے اندر, ہمیں تو اپنے ہر کام کے اندر یہ اللہ صراط مستقیم کی اور صحیح رہنمائی اور صحیح ہدایت کی ضرورت ہے. تو یہاں جو عام رکھا گیا اس سے بھی ہمیں یہی پتا دیا گیا ہے, اسی نقطے کی طرف ہمارا ذہن جو ہے متوجہ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی ہر ضرورت میں, چاہے اس ضرورت کا تعلق دنیا سے ہو, چاہے اس ضرورت کا تعلق آخرت سے ہو, صراط مستقیم کے جو ہے کہ ہم محتاج ہیں اور صراط مستقیم مطلوب ہے, اس کے بغیر ہماری ضرورتیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے. حضرات مفسرین ایک دوسری بات بھی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا, ہمیں یوں سکھلایا کہ یوں کہو کہ اللہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی. ہدایت کے معنی ہوتے ہیں, ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے راہ بتلانا, راہ دکھلانا. راہ بتلانے کے, راستہ بتلانے کے دو طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے کسی جگہ کا پتہ پوچھیں کہ بھئی مجھے فلاں جگہ جانا ہے, تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بتلا دے کہ بھئی مسجد سے باہر نکلو اور جو ہے مین سڑک پر جا کر کے پھر جو ہے دہنی طرف کو مڑ جانا, پھر بائیں طرف کو مڑ جانا, وہاں سے آپ کو فلانی سڑک ملے گی, اس سڑک پہ آپ سیدھے چلے جانا, آپ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے. اس طریقے سے وہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے زبانی راستہ بتلا دے, یہ بھی راستہ بتلانے کا ایک طریقہ ہے. اب اس آدمی کے اوپر ہے جس کو یہ راستہ بتلایا گیا کہ اس کو جیسی ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا جائے تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا, اور اگر اس کو جس طریقے سے بتلایا گیا ہے اس طریقے سے عمل نہیں کرے گا, راستے میں ادھر ادھر بھٹک گیا, تو پھر وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہدایت کا اور راستہ بتلانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو زبانی پتہ بتلا دیا جائے اور زبانی اس کی رہنمائی کر دی جائے. اور راستہ بتلانے کا, ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کسی جگہ کے متعلق پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے, میں کیسے جاؤں؟ اس آدمی نے آپ کو کچھ نہیں کہا, وہ اٹھا, آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو ساتھ لے کر کے چلا اور جہاں آپ کو جانا تھا وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا کہ یہ ہے آپ کی منزل اور یہ ہے جہاں آپ کو جانا تھا وہ جگہ. راستہ بتلانے کا ایک طریقہ بھی یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ محفوظ اور بہت زیادہ مناسب طریقہ ہے. اگر اس طریقے پر آدمی کو جو ہے ہدایت کی جائے تو اس کا اپنی منزل کے اوپر پہنچ جانا یقینی ہے, اس آدمی کا بھٹکنا, اس آدمی کے گمراہ ہونے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. ہدایت کا جو پہلا طریقہ ہے اور راستہ بتلانے کا جو پہلا طریقہ ہے اس میں تو آدمی کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے. جو ہدایت اس کو دی گئی ہے اگر صحیح صحیح اس کے مطابق کرے گا تو اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائے گا, لیکن اگر اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر کرے گا جو اس کو ہدایت دی گئی ہے اور جیسے اس کو راستے کے نشان بتلائے گئے ہیں اگر اس کے مطابق وہ نہیں جائے گا, نہیں چلے گا, تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا, راستے کے اندر بھٹک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم انسانیت کو دے کر کے ہدایت کی پہلی قسم عطا کی ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دیا, قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت کی پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دی. قرآن کریم کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اوپر واضح کیا کہ یہ ایمان کا راستہ ہے, یہ کفر کا راستہ ہے, یہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے, یہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ ہے. اس راستے پر چلو گے جہنم پہنچو گے, اس راستے کے اوپر چلو گے جنت پہنچو گے. بہت وضاحت کے ساتھ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بتلا دیا. اب انسانوں کا کام ہے کہ وہ اس ہدایت کے مطابق عمل کرے, اللہ کے رضا اور اللہ کی خوشنودی کو پائیں گے اور جنت تک پہنچیں گے. اور اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے اللہ سے ناراضگی مول لیں گے اور جو ہے جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے تو سب کچھ کھول کر کے رکھ دیا, ہم نے تمہیں ہدایت دے دی, ہم نے تمہیں راستہ بتلا دیا کہ کامیابی چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, یہ تمہارے لیے راستہ ہے ہماری اطاعت کا, اس پر چل کر کے آؤ گے ہم تک پہنچ جاؤ گے, ہماری رضا ہماری خوشنودی پالو گے, جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے, اور اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو کبھی ہم تک نہیں پہنچ سکتے, پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنے گا, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کر لے. یہ تو ہدایت کا پہلا طریقہ اور راستہ بتلانے کی پہلی قسم ہے جو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر کے ساری انسانیت کو دے دی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اس پانچویں آیت میں ہمیں سکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت تو دے دی قرآن کریم کو اتار کر کے, تو نے اپنی اطاعت کا راستہ اور اپنی ناراضگی کا راستہ تو ہمیں بتلا دیا, مگر اے اللہ ہم تو تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دے, ہم تو وہ ہدایت تجھ سے چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اور ہماری پیشانی پکڑ کر کے تو ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دے کہ جس پر چلے تو ہم سیدھے تجھ تک پہنچ جائیں اور سیدھے تیری جنت تک پہنچ جائیں. اہدنا صراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اہدنا صراط المستقیم سے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی ہدایت پر حمد فرما کہ جس سے ہمارے لیے جنت یقینی بن جائے, جس سے ہمارے لیے تیری رضا اور تیری خوشنودی جو ہے یقینی بن جائے, ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم کے اوپر لا کھڑا کر دے تاکہ اس صراط مستقیم پر چلیں تو ہم اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائیں, ہم راستے کے اندر کہیں گمراہ نہ ہو. جیسے آدمی کسی کو پکڑ کر کے لے جائے, اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے اس کی منزل تک, تو وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, اس کا اس کی منزل پر پہنچ جانا یقینی ہے. کہ اللہ تو ایسے ہی ہمارے ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں صراط مستقیم پر لا کھڑا کر دے تاکہ ہم اس کے اوپر چلیں اس صراط مستقیم کے اوپر تو سیدھے منزل کے اوپر اور سیدھے تیری جنت تک جو ہے پہنچ جائیں, ہماری گمراہی کا کوئی امکان اور ہمارے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہ رہے. اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق سکھلایا ہے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی یہ قسم مانگتے رہو کہ اللہ ہدایت کی وہ قسم اور وہ رہنمائی اور وہ ہدایت ہمیں مرحمت فرما کہ جس میں بھٹکنے کا, جس میں گمراہی کا اور جس میں ضلالت کا کسی طرح کا اندیشہ اور کسی طرح کا شائبہ ہی نہیں ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے. اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, سچے دل سے مانگے اور صحیح طلب اور صحیح تڑپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مالک بے نیاز اسے مرحمت نہ فرمائے. کیسی ہی مشکل راہیں کیوں نہ ہو, کیسی ہی دشوار گزار گھاٹیاں کیوں نہ ہو اور کیسے ہی دشوار مشکلات کا سامنا اسے کیوں نہ ہو, اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل کے ماحول میں, ایمان سوز ماحول میں, ہم سبوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ایسے ایمان سوز ماحول میں کہ جہاں فسق و فجور کی آگ بھڑک رہی ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا بازار گرم ہے, ایسے ایمان سوز ماحول میں, ایسے خلاف شریعت ماحول میں, ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ وہاں شریعت پر عمل کرنا ہی بہت مشکل ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے اور بسا اوقات ہماری زبانوں پر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر عمل کریں کیسے. اس لیے کہ ماحول, اطراف کا جو ماحول ہے, ہمارے گرد و پیش کا جو ماحول ہے, اس میں تو اللہ کی نافرمانی کا بازار گرم ہے. کوئی آدمی اگر شریعت کے اوپر عمل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں ہزار روڑے پیدا ہوتے ہیں, ہزار رکاوٹیں اس کے راستے میں پیدا ہوتی ہیں, قدم قدم پر رکاوٹ اس کو آتی ہے. اگر وہ شریعت کے اوپر عمل بھی کرنا چاہتا ہے تو کیسے شریعت کے اوپر عمل کیا جائے. ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن گناہ ہو جاتے ہیں, ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ ماحول ہی ایسا ہے. ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس پریشانی کا علاج بتلایا ہے, ہمارے اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں دیا ہے کہ اللہ سے مانگو تو صحیح, تمہیں تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شریعت کے اوپر چلنا مشکل ہے, صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس سے ہدایت مانگو, اس سے شریعت پر چلنا مانگو, اس سے صراط مستقیم پر چلنا مانگو, پھر دیکھو کیسے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہیں, کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اے اللہ ہم دین پر چلنے میں تیری عبادت کرنے میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی, کیا بتلانا چاہتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس سے کہ بندے کے ذمے تین کام ہیں. بندہ سب سے پہلے تو عزم و ارادہ کرے دین پر چلنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عزم مصمم کرے, اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے کہ کچھ ہو جائے مجھے دین پر چلنا ہے, میرے جذبات کا خون ہو جائے, میرے جذبات پر آرے چل جائیں, لیکن مجھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں ہے, اس کا پختہ ارادہ کرو. ایاک نعبد میں یہی کہا گیا کہ عزم کرو خدا کے سامنے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے, اللہ ہم تیرے ہی اطاعت کریں گے, تیرے ہی کہے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. عزم مصمم کرو, پختہ ارادہ کرو, اور پھر اس پر جتنی اپنے بس میں ہے اتنی کوشش کرو, جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنی کوشش کرو, جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وسعت دی ہے, جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو طاقت و حیثیت دی ہے, اس کے مطابق جو ہے دین پر چلنے کی کوشش کرو. اور پھر تیسرا کام ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. جو آدمی عزم مصمم کرے, پختہ ارادہ کرے, اور پھر اپنے اعتبار سے جو کوشش کر سکتا ہے وہ کرے, اپنے مقدور بھر کوشش کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شریعت پر چلنے کو مانگے, ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان نہ کرے. آدمی جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے, اگر سچی طلب کے ساتھ, صحیح تڑپ کے ساتھ مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نوازتے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ آدمی کو روزانہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو مانگنا چاہیے. روزانہ ایک معمول بنا لے, ایک وقت مقرر کر لے, اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح تڑپ کے ساتھ, صحیح طلب کے ساتھ, وہ دو شرطیں تو ہے ہی کہ دل میں پختہ ارادہ ہو دین پر چلنے کا, اور دین پر چلنے کی جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں 40 روز تک یہ اہتمام کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرے, پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے, اور کیسی آسانیاں اس کے اوپر شریعت کے اوپر چلنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے پیدا ہوتی ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو صحیح, اس بات کا جو ہے اہتمام تو کرے, پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, وہ میں یتقی اللہ, جس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر ہوتا ہے, اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں میں نے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری, خدا کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری, کل کو اللہ کے سامنے, اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اسے منہ دکھانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, یہ ڈر یہ احساس اس کے دل میں ہے اور وہ دین پر چلنا چاہتا ہے, اسے یہ احساس ہے کہ اگر میں بے دینی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا کل خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, کل خدا کو کیا جواب دوں گا, یہ احساس اس کے دل میں ہے اور اس لیے وہ دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے, کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے اندر بھی اس کے لیے راہ نکالتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے, پھر جو ہے دین کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سلسلے کے واقعات قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے واقعات ذکر فرمائے, وہ واقعات اس لیے نہیں ہے کہ کوئی قصہ کہانیاں ہو کہ جس کو پڑھ کر, جس کو سن کر ہم جو ہے لطف اندوز ہوں اور جو ہے اپنے دماغوں کی اس کے ذریعے سے تفریح کر لیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات, انبیاء کے واقعات, امم سابقہ کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے, اس لیے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں, اس سے ہم عبرت پکڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت سورہ یوسف کے نام سے ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف احوال اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف عجیب و غریب قسم کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ غلام بنا کر کے بیچے گئے اور عزیز مصر نے مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے ان کو خرید لیا اور عزیز مصر کے محل کے اندر مصر کے بادشاہ کے محل کے اندر رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حسن و جمال سے آپ کو نوازا تھا, بڑے حسین و جمیل تھے, بہت خوبصورت تھے. تو جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی بیوی ہی موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی. اور ایک مرتبہ جو ہے جبکہ اس کا شوہر یعنی عزیز مصر مصر کا بادشاہ یہ جو ہے محل کے اندر نہیں تھا تو اس نے اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بدکاری کا ارادہ رکھتی تھی تو اس نے وہ تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے محل کے سارے دروازے بند کر لیے اور ہر دروازے کو اس نے اندر سے تالا لگا دیا اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی. اور یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا لیکن اس عورت نے جو ہے بڑا اصرار کیا. اب آپ اندازہ لگائیے ایک حسین و جمیل عورت اور وہ بھی جو ہے اپنے آقا کی بیوی جو در حقیقت آقانی ہوتی تھی اس وہ تو جو بات کہے اس کو ماننا پڑتی تھی اور ماننا پڑتی ہے اور اس طرح تنہائی کا فائدہ کیسے آدمی اپنے آپ کو جو ہے گناہ سے بچائے. یہ ایک تو بالکل بند محل کے اندر ہر دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے اور وہاں باہر نکلنے کی اور چھوٹنے کی جو ہے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور تو یوسف علیہ السلام نے اولاً تو انکار کیا مگر وہ عورت اصرار کرتی رہی, یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا. تو یوسف علیہ السلام نے کسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور بھاگے. اب بھاگ کر بھی کہاں جاتے, دروازے وہاں تو دروازوں کے اوپر تالا لگا ہوا تھا, مگر یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. گویا بھاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا کہ اللہ میرے بس میں جتنا ہے. دیکھیں پہلے تو عزم مسمم انکار کر دیا اس عورت کو, گویا اپنے اس ارادے کو اور اپنی اس پختگی کو اس عورت کے سامنے ظاہر کر دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نام کام نہیں کروں گا, تو جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے میرے خدا نے انکار کیا ہے, میرا خدا اس سے ناراض ہوگا, اس کام کو میں نہیں کر سکتا. صاف اسے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد کوشش کی, اپنے بس میں جتنی کوشش کی دروازے تک بھاگے. اب دروازوں پر تو تالا لگا ہوا تھا مگر دروازے تک وہ جا سکتے تھے تو دروازے تک گئے, اپنے اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتے تھے اتنی کوشش کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی اس گناہ سے میری حفاظت کر سکتا ہے اور اس معاملے میں میری صحیح ہدایت کر سکتا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر تو مجھے ڈال سکتا ہے صراط مستقیم کی, اس موقع پر یہ اللہ تو ہی میری ہدایت کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عزم مسمم کیا, کوشش کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دروازے کھل گئے. کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ جن دروازوں کے اوپر تالا پڑا ہوا ہو ان دروازوں کے تالے خود بخود کھل جائے اور وہ دروازے خود بخود کھل جائے. اور محل کے دروازے وہ بھی جو ہے چھوٹے موٹے نہیں ہوتے, سنگین اور بڑے دروازے ہوا کرتے ہیں, ان کے اوپر پھر تالا پڑا ہوا, اس تالے کا کھل جانا اور پھر اس دروازے کا کھل جانا یہ اس دعا کا نتیجہ تھا. عزم مسمم کیا, اپنے اعتبار سے کوشش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں کہ جن حالات کے اندر گناہ سے بچنے کا بظاہر کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا, ان کا گناہ میں پھنس جانا بالکل قرین قیاس تھا, سارے حالات ایسے تھے کہ آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے, مگر ایسے موقع پر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا, دروازے کھلے, سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. وہ الف یا سیدہ لد الباب, جب وہ دروازہ کھلا تو بالکل دروازے کے سامنے عزیز مصر کھڑا تھا, پھر تو اس گناہ کا اور اس بدکاری کا کوئی امکان ہی نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے محفوظ کر لیا. اس واقعے میں ہمارے لیے یہی عبرت ہے, ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آدمی کیسے ہی مشکل حالات کے اندر کیوں نہ پھنس جائیں, چاہے اسے یہ ہو رہا ہو کہ اب اس ماحول میں تمہیں اللہ کے حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتا, ان حالات میں میں کیسے بچوں. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ بھائی رشوت دینی ہی پڑتی ہے, یہ سود لینا ہی پڑتا ہے, اس کے بغیر ہمارا کاروبار بڑھے گا نہیں, اس کے بغیر ہمارے کاروبار میں جو ہے ترقی نہیں ہوگی, اس مرحلے پر تو ہمیں اتنا تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر ہمارا کام چلے گا نہیں. بسا اوقات آدمی ایسا کہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے یا ایسے واقعات قرآن کریم میں ذکر کر کے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم چاہے کیسے ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہو اور ہمیں چاہے کیوں بظاہر یہ نظر نہ آتا ہو, یہ نظر آتا ہو کہ ہم اب شریعت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے اور یہاں تو ہمیں یہ کام یا یہ گناہ کرنا ہی پڑے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ایسے موقع پر مانگو, اللہ سے ہدایت مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ مشکل سے مشکل حالت میں تمہارے لیے راہ نکالے گا. تمہارے دل میں اگر پکا ارادہ ہے اللہ کی اطاعت کا, شریعت کے اوپر چلنے کا, اور پکے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ شریعت پر چلنا تمہارے لیے آسان کرے گا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی وجہ سے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے, سمندر میں تھے اور سمندر میں کسی وجہ سے ان کی کشتی جہاز الٹا اور کسی مچھلی نے ان کو نگل لیا, بہت بڑی مچھلی تھی, اس کے پیٹ کے اندر جو ہے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا. اب آدمی اندازہ کرے کہ ایک جیتا جاگتا انسان مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, اس کے بے چینی کا اور جو ہے اس کی گھبراہٹ کا اور اس کی دہشت کا کیا عالم ہوگا. ہم سوچتے ہوئے گھبراتے ہیں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو ہے اس حالت کو اور اس کیفیت کو دیکھا اور برداشت کیا, مگر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پکارا. ایک تو سمندر کی تہ میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے پر اندھیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک, کہ ایسی اندھیریوں کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کو ذکر کیا, اپنی بات ذکر نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے حالات میں اور ایسی سنگین جگہ کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر, اب ہم ذرا سوچیں کہ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی, لیکن اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, تو نے اپنی مشیت سے مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے پہنچایا ہے, تو ہی اپنے مشیت سے اور اپنی حکم سے مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال سکتا ہے. لا الہ الا انت, یہ تو ہی کر سکتا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. سبحانک, تیری ذات بہت پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں گنہگار ہوں, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, تیری ذات تو بہت پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسی اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا, تو فنجیناہ من الغم, ہم نے جو ہے ان کو اس غم سے, اس مشکل سے جو ہے ہم نے ان کو نجات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا, کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک آدمی مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا جائے, اس میں سے وہ زندہ نکلا اور بچ جائے. سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر, وہاں سے کوئی آدمی کیسے زندہ نکل سکتا ہے؟ لیکن خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ آدمی خدا کو پکارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. دنیا چاہے عاجز ہو جائے, دنیا چاہے تھک جائے, اور دنیا کے لیے اس چیز کو کرنا ناممکن ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ کنارے پر جا کر کے ان کو اگل دو. وہ مچھلی کنارے پر آئی, یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اگل دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا جس میں ہم سبوں کے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں. جو مومن مشکل چیزوں میں, جیسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل ترین حالات میں, کہ جس میں بظاہر نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی, ان کی تباہی, ان کی موت یقینی تھی, ایسے ناممکن حالات میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو نجات دی مچھلی کے پیٹ سے, تباہی اور بربادی سے. اسی طرح جو مومن مشکل حالات میں پھنس جائے اور ہمیں پکارے, تو ہم مومن کو نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بہت امید افزا اور بہت حوصلہ بخش بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ مومنوں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل حالات میں اگر تم پھنس گئے ہو اور تمہیں یہ نظر آتا ہے, تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں ہم کیسے اللہ کے حکم کو مانیں اور کیسے ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں, مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ کے دربار میں آؤ, سچی طلب کے ساتھ, صحیح تڑپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو, اللہ تمہیں صراط مستقیم مرحمت فرمائے گا, اللہ تمہیں اپنی شریعت پر, اپنی اطاعت کے اوپر گامزن کر دے گا. ذرا خدا کے دربار میں آ کر دیکھو تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہمارے پاس پڑھوا کر, ہمارے پاس بلوا کر یہی سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں, ہمارے دل و دماغ میں یہی بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے رہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں مگر ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا, ہم ایسے جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ پھر ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو پڑھایا نہیں پڑھا. بسا اوقات ہم جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی, اور سورہ فاتحہ پڑھی تو ہم نے اس میں اس آیت کو تلاوت کیا یا نہیں کیا, ہم غفلت کے ساتھ جو ہے پڑھتے گزر جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ غفلت کے ساتھ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہوگی, اس کا اثر نہیں دکھلائے گا. لیکن صحیح تڑپ کے ساتھ اور بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ اگر ہم اس دعا کو نماز کے اندر پڑھیں, سورہ فاتحہ کو جب پڑھیں تو اس دعا کی طرف ہمارا دھیان ہو, اس دعا کی طرف جو ہے ہم جو ہے دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس آیت کو بطور دعا کے پڑھیں تو ضرور یہ دعا ہمیں اپنا اثر دکھلائے گی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی اہتمام کے ساتھ اگر روزانہ اس دعا کو مانگتے رہیں تو پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد آدمی اس کا نتیجہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولے گا, پھر شریعت پر چلنا, اللہ کی اطاعت پر چلنا اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے گا. اس لیے اہدنا صراط المستقیم میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سکھایا گیا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کو مانگتے رہیں, اور صراط مستقیم کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے, اپنی اخروی ضرورتوں کے اندر, اپنے اخروی کاموں میں بھی ہمیں ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے دنیا کے کاموں میں بھی صراط مستقیم کی صحیح راہ کی ہمیں ضرورت ہے. اگر خدا کی طرف سے صراط مستقیم ہمیں دنیا کی ضرورتوں میں بھی ہمارے لیے مقدر نہیں کیا گیا ہے تو کبھی ہماری ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور کبھی ہم سداد اور درستگی کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کو مانگتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها, سرها وعلانيتها, أولها وآخرها, ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إن نواصينا وجوارحنا وقلوبنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل, واهدنا إلى سواء السبيل, واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله تو ہمارے حال پر رحم فرما, يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, يا الله ہم بہت گنہگار ہیں, يا الله ہم بہت خطا کار ہیں, يا الله قصوروار ہیں, مجرم ہیں, يا الله سیاہ کار ہیں, يا الله ساری سیاہ کہریوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, دن کے اجالوں میں کیے ہیں, رات کے اندھیریوں میں کیے ہیں, کھلم کھلا کیے ہیں, چھپ چھپا کر کیے ہیں. اے اللہ چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں, بڑے گناہ بھی کیے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے, اے اللہ تو بہت بخشش کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہماری بخشش فرما دے, اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں یا اللہ عافیت کی رسی ڈال کر ہمیں نکال لے, یا اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال لے, یا اللہ آئندہ تو ہماری گناہوں سے حفاظت فرما, یا اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم نے اپنی اب تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہیں, یا اللہ تو ہمارے ارادے کو قبول فرما, یا اللہ تو ہمارے ارادے کو قبول فرما اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما, یا اللہ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے, یا اللہ تو ان سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ نفس و شیطان کے خلاف تو ہمارا والی بن جا, یا اللہ ان کے خلاف تو ہمارا کفیل بن جا, یا اللہ تو ان سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما, یا اللہ اپنی معرفت سے نواز دے, یا اللہ اپنی محبت سے نواز دے, یا اللہ اپنی معرفت کی چاشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, یا اللہ اپنا تقوی نصیب فرما, یا اللہ اپنا ڈر نصیب فرما, یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما, یا اللہ آخرت کا استحضار دلوں کے اندر پیدا فرما, یا اللہ آخرت کا استحضار دلوں میں پیدا فرما, یا اللہ دنیا سے یا اللہ بے تعلقی نصیب فرما, یا اللہ دنیا کا حرص دلوں سے ختم فرما, یا اللہ دنیا کی محبت دلوں سے ختم فرما, یا اللہ قناعت والی زندگی نصیب فرما, یا اللہ قناعت والی زندگی نصیب فرما, یا اللہ تھوڑے پر اطمینان نصیب فرما, یا اللہ تھوڑے پر اطمینان نصیب فرما, یا اللہ حرص و لالچ ختم فرما, یا اللہ کفایت والی روزی تو ہمیں نصیب فرما, یا اللہ حلال روزی تو ہمیں نصیب فرما, یا اللہ حلال اور کفایت والی روزی تو ہمیں نصیب فرما, اے اللہ حلال روزی کے ذرائع تو ہمیں عطا فرما, یا اللہ حرام سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما, یا اللہ حرام سے تو ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہمیں ہدایت سے نواز دے, یا اللہ ہمیں ہدایت سے نواز دے, یا اللہ صراط مستقیم پر چلنا تو ہمارے لیے آسان فرما, یا اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما, یا اللہ ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما, یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما, یا اللہ شریعت پر چلنا تو ہمارے لیے آسان فرما, یا اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, یا اللہ ہم تجھ سے تیری توفیق مانگتے ہیں, یا اللہ اپنا فضل شامل حال فرما, یا اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما, یا اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما, یا اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما, یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, یا جو دعاؤں کی ہم سے توقع رکھتے ہیں, یا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, یا اللہ ہر ایک کو اپنی شائن شان بہترین بدلہ عطا فرما, یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما, یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما, یا اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما, یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما, یا اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے, یا اللہ تو دلوں کی بھی خوب جانتا ہے, یا اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما, یا اللہ ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما, یا اللہ ہر ایک کی مشکل کا عافیت کے ساتھ خاتمہ فرما, یا اللہ ہر ایک کو چین سکون اطمینان نصیب فرما, یا اللہ برکت والی روزی نصیب فرما, یا اللہ حلال روزی نصیب فرما, یا اللہ حلال روزی نصیب فرما, یا اللہ آسانی کے ساتھ ہمارے لیے رزق کا تو انتظام فرما, یا اللہ مشکلات سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما, یا اللہ زندگیوں میں چین سکون اطمینان تو پیدا فرما, یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, یا اللہ یہ امت بے کس و بے بس ہے, یا اللہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, یا اللہ تو اس امت کی دستگیری فرما, یا اللہ اس امت کی دستگیری فرما, یا اللہ تو اس امت کا والی بن جا, یا اللہ تو اس امت کا کفیل بن جا, یا اللہ اس کو اپنی عظمت رفتہ لوٹا دے, یا اللہ اس کو اپنی عظمت رفتہ لوٹا دے, یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, یا اللہ جو لوگ ان کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, یا اللہ تو ان کی بھرپور نصرت فرما, یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما, یا اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما, یا اللہ جو لوگ حرمین شریفین کی حاضری کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, یا اللہ تو ان کو عافیت کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرما, یا اللہ ان کے راستے کے رکاوٹوں کو ختم فرما کر, یا اللہ وہاں کی حاضری سے تو ان کو مالا مال فرما, اے اللہ جن لوگوں نے ارادہ کیے ہوئے ہیں, یا اللہ تو ان کے لیے آسان فرما, یا اللہ ہر ایک کے راستے کے رکاوٹ کو تو ختم فرما, اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما, یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں, یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما, یا اللہ جو لوگ قید و بند میں محفوظ ہیں, یا اللہ ان کو جیلوں سے آسانی کے ساتھ تو رہائی نصیب فرما, یا اللہ جو غلط مقدمات میں محفوظ ہیں, یا اللہ ان مقدمات سے